zgodził się. A Bob and Carolina zgodzili się napisać trzecią piosenkę. To już w czwartek, między 6 a 9 w Zapraszamy do Trójki. Na razie nowość, koneser w kanale, dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. To tak właśnie, w kanale. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 25 dzień kwietnia, minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Odwołany wyjazd amerykańskiej delegacji do Pakistanu na rozmowy pokojowe z Iranem. Polacy podzieleni w ocenie prezydentury Karola Nawrockiego. Sondaż publikuje Wirtualna Polska. Znacząca postać i zaangażowany działacz. Politycy wspominają Andrzeja Olechowskiego. Prezydent Donald Trump odwołał wyjazd amerykańskich negocjatorów do Islamabadu. Tam mieli spotkać się z irańską delegacją. Ta jednak przed przyjazdem Amerykanów opuściła stolicę Pakistanu. Do Islamabadu mieli udać się Steve Witkoff i Jared Kushner. W wywiadzie dla stacji Fox News Donald Trump poinformował, że wizyta została odwołana. To reakcja na opuszczenie Islamabadu przez przedstawicieli Iranu. Jak informują pakistańskie władze, Irańczycy pozostawili swoją wersję porozumienia pokojowego z USA i Izraelem. Mediacje za pośrednictwem pakistańskich władz toczą się od kilku tygodni. Ich kluczowym elementem miało być ponowne spotkanie w formule trójstronnej obydwu stron i gospodarza spotkania. Na razie nie ma jednak na to szans. Irańskie władze dementują nawet informacje, że zamierzały uczestniczyć w bezpośrednich rozmowach z Amerykanami. Przedłużająca się blokada cieśniny Ormus zwiększa ryzyko incydentów, które mogłyby stanowić pretekst do wznowienia działań wojennych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 47% Polaków, negatywnie 49,5%. Tak wynika z sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski. Jak zauważa portal, przy ocenach kluczowe znaczenie mają preferencje polityczne ankietowanych. Sondaż został przeprowadzony między 10 a 12 kwietnia. Przepytano 1000 dorosłych Polaków. Ekonomista i polityk. W latach 90. w dwóch rządach odpowiadał za finanse i sprawy zagraniczne. W 2001 roku współtworzył Platformę Obywatelską. W wieku 78 lat zmarł Andrzej Olechowski. Wspólnie założyliśmy coś wielkiego. Tak współpracę z nim opisuje senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Był zaangażowany w prace programowe, w pracę klubów obywatelskich. Osoba, która dawała z siebie naprawdę wiele w sensie programu, emocji, takiej intensywnej obecności w polskim życiu publicznym przez lata. To była znacząca postać, wspomina Andrzeja Olechowskiego prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Był to przez wiele, wiele lat uczestnik naszego życia publicznego. No nie ukrywam, po zupełnie innej stronie niż ja. No był to kiedyś konkurentem mojego brata, świętej pamięci, w wyborach warszawskich. No ale to była na pewno postać znacząca. No i człowiek, który szczególnie w tych pierwszych dwóch dziesięcioleciach Nowej Polski odegrał rolę, o którą ocenią historycy. Andrzej Olechowski zasiadał w radach nadzorczych kilku przedsiębiorstw, wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyście i w góralskiej oprawie Flisacy Pienińscy rozpoczęli 194. sezon spływu przełomem Dunajca. W przystani w Stromowcach Wyżnych odbyło się poświęcenie łodzi, którymi będzie pływać 500 osób. Na uroczystości pojawili się w odświętnych strojach ze sztandarami i rodzinami. Jestem z Krakowa, ale wyszłam za mąż za Flisaka, no i zostałam. A Flisacy ponoć są kawalerami i się nie żenią, ale to chyba jednak jest mit. Poświęcenie łodzi, no, rozpoczęcie sezonu turystycznego, rodzinne święto. No, wszyscy żyją z flisactwa, z turystyki. Spływy to jest bardzo stara tradycja, jest przekazywana od pokoleń, a nawet trudno się doczytać w źródłach, od kiedy, no wiadomo, życie wymusiło pewien transport na Dunajcu i do końca wyewoluował w taką postać jak dzisiaj, że mamy tutaj rzeszę turystów, których się cieszymy i których zapraszamy do nas. Przypomniał prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jerzy Regiec. Spływ przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji turystycznych Pienin. W ubiegłym roku skorzystało z niej około 300 tysięcy osób. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w okolicach Warszawy i Otwocka umiarkowana. Na Mazowszu i Dolnym Śląsku utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe w lasach. Na pozostałym obszarze przeważnie jest na średnim poziomie. Obecnie niemal połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe przygotował Dariusz Urbanowicz. Polscy hokeiści wygrali sparingowe starcie z grającą w elicie Słowenią 5-2. Bramki strzelali kolejno Lewandowski, Wałęga, Górny, Krężołek i Kiełbicki. Warto wspomnieć, że wczoraj Polacy ulegli Słoweńcom 2-3. Wnioski zatem wyciągnięte. Setny mecz w reprezentacji rozegrał Dominik Paś, który dziś zaliczył asystę i został uhonorowany mianem gracza meczu. W środę kolejny sparing. Biało-czerwoni zagrają z Francją, a Mistrzostwa Świata Dywizji 1A od 2 maja. Iga Świątek skreczowała w Madrycie. Powód: choroba wirusowa. Polka poddała się w trzecim secie pojedynku z Amerykanką Anną Lee. Raków Częstochowa pokonał w Gdańsku 2-1 Lechię. Przesądzający gol padł w doliczonym czasie gry. Zaczęli grać w Krakowie, gdzie Krakowia właśnie podejmuje Pogoń Szczecin. Kończy się powoli, ale nie może się coś skończyć, bo już 6 minuta doliczona. Na razie 1-0 prowadzi Pogoń. Wcześniej Korona Kielce zremisowała 1-1 z GKS-em Katowice. Mówi zdobywca bramki dla Korony Marcel Pięczek. Cały mecz kontrolowaliśmy, pierwszą połowę uważam, że zagraliśmy dobrą, no ale co z tego, że kontrolujesz mecz, jeżeli druga drużyna strzela bramkę. Więc na pewno mamy nad czym tutaj pracować. Cieszę się, że zdążyliśmy wrócić, no ale niestety szkoda, że nie wyciągnęliśmy 3 punktów. Zapaśnicy wrócili do kraju z Mistrzostw Europy, a bokserzy jeszcze bawią w Brazylii na turnieju Pucharu Świata. Foz do Iguazu. W finałach powalczą Emilia Koterska w wadze do 80 kg i Damian Durkacz w kategorii do 70 kg. Przegrała Aneta Rygielska i Barbara Marcinkowska. W wieczornej sesji w półfinale w kategorii do 75 kg powalczy Mateusz Urban. Niespodzianka w rajdzie świdnickim. Jadący Skodą Fabią RS Rally 2 Adrian Rzeźnik z pilotem Kamilem Kozdroniem wygrali pierwszą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Dla 19-latka to wielkie zaskoczenie. Cieszymy się z Kamilem, naprawdę do ostatniego. Tutaj do PKC-u nie wierzyliśmy. Ja nie wierzyłem na przykład, że wygrałem tak naprawdę. Spodziewałem się, że właśnie zajmiemy drugie miejsce, ale tempo było naprawdę bardzo szybkie. Ciężko mi było na tych ostach z chłopakami wygrywać, ale cieszymy się bardzo. No i dziękuję mojemu pilotowi Kamilowi za bezbędne dyktowanie, naprawdę. Dzięki niemu tak szybko dyktował, że tak szybko jechaliśmy. No. I pozdrawiam kibiców, dziękuję bardzo wam. Widziałem was na OS-ach, wspieraliście nas. Cieszymy się, mam nadzieję, że się widzimy na następnej rundzie. A ta kolejna runda, czyli rajd nadwiślański, już pod koniec maja w Puławach i okolicach. Orlen Wisła Płocki i Industria Kielce awansowały do półfinałów Ekstraligi Szczypiornistów. Noc pochmurna z przejaśnieniami. Może padać przelotny deszcz, który na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i miejscami mokry śnieg. Na północy i na wschodzie niewykluczone też burze z opadem krupy śnieżnej. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 13 województw. Na termometrach nocą od 0 do 7 stopni. Autopromocja. Dzień dobry, mówi Leszek Biolik. Zapraszam Państwa na rezydencję w programie trzecim. Wybiorę dla Państwa kilka smakołyków z mojego życia, kilka utworów, które mnie zainspirowały i mam nadzieję, że Wam również się spodobają. Zapraszam serdecznie na audycję w niedzielę pomiędzy godziną 14 a godziną 16. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hi, this is Joe Armin Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening. Jazz and Bass. I znowu sobota. Z jednej strony pięknie, no bo audycja, z drugiej... No właśnie, czasu nie zatrzymamy. No, ale o filozofii i przemijaniu dzisiaj skupiać się nie będziemy, a na muzyce, jak co tydzień, między 21 a 23. Dzisiaj za sterami radiowej konsolety dyżur pełni Michał Jakubik, a przy tym małym trójkowym mikrofonie będę ja. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Przygotowałem zestaw muzyki, który chciałbym, żeby sprawił, że nie odejdziecie od radia. A czy się uda? No to zobaczymy, usłyszymy. Brown, mean and young, dumb and for a cone. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. With your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We're trailing me our hedges, we fight your wars. Wait in the trenches and we're fucked till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blow that horn, we're sleeping our pants. Big titties, big titties. Well, we're hollering and we'll burn down cities. Boots on the ground, boots on the ground. Shooting up the town, I stay in this hole till Jimmy Hoffa is found. With my boots on the ground. Well, some bingos tink when the cartridge is spent. Where do you think all your cartilage went? Boots on the ground, boots on the ground. Now who the hell are these federal pricks? Hiding in the Senate like a bloated ass tick. Air conditioned fuckstick loafers sitting in a room full of army posters. A coal to a diamond, a vote in the law. They campaign up all the blood they can draw. Mold your world, the soldier's just clay. How much does it have a soldier weigh? Cut you at the ankles and they throw that out away. Boots on the ground. Jakoś kiedy wszyscy mówili o tym nagraniu, ja nie miałem czasu, chociaż wiem, że to dziwnie zabrzmi, po nie sięgnąć. No ale słuchacze listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka wybrali, przepraszam, utwór Massive Attack Toma Waitsa i od wczoraj jest na 34. miejscu w poczekalni, a ja dopiero wczoraj, przyznam się szczerze, przysłuchałem się i odpadłem. Cytując moje wczorajsze słowa, no nie wiem, co musiałoby się stać, aby temat stworzony przez takich wielkich artystów był, powiedzmy, no taki sobie. Boots on the ground. Dla tych, którzy notują, bądź dla tych, którzy chcą dołączyć nagranie do swojej playlisty. No i znowu padają w audycji klocki domina, bo jeśli Massive Attack, no to może Tricky? Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. We lose our voice more each year.

W wielkim skrócie, Tricky przed jednym z koncertów w Polsce szukał pięknie śpiewających kobiet, chyba do chórków, no i poznał Martę i zaiskrzyło muzycznie, zakochał się w jej śpiewie, stali się artystyczną parą, nagrali płytę Trickiego, a potem Marta Złakowska nagrała płytę solo z pomocą artysty, a na niej Czarno-Czarny z repertuaru Miry Kubasińskiej zespołu Breakout. 20,5 minuty po 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce pisać maile, jeżeli social media, to gdzie Grabek mówi dzień dobry, no i social media programu Trzeciego Polskiego Radia. No to teraz nowojorskie winyle ciąg dalszy. Dwa tygodnie temu otworzyłem torbę z moimi ostatnimi zdobyczami. Ten album, który teraz no, jest kultowy, to jest odpowiednie słowo i raczej łatwy do dostania, no ale fakt, że go kupiłem w tym mieście, potęguje moje doznania, gdy się z nim zderzam. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23 na naszej antenie. 28,5 minuty po 21. Time Out. To jest album nagrany przez kwartet Dave'a Brubecka w roku 1959 w studiu firmy Columbia przy 30 ulicy na Manhattanie. No i nie przeszkadza mi, że to reedycja, ale wspaniała i nowa na grubym, wspaniałym winylu. Nowy Jork ma w sobie tę magię nie do opisania i poza miejscami, które odwiedziłem, tymi muzycznymi albumy, które tam kupiłem, no brzmią w moich uszach zupełnie inaczej. To chyba kwestia tych filtrów, które zakładam na wyobraźnię, czego i wam oczywiście życzę, choć w tej kwestii jestem bezczelnym egoistą. Thank you. Aż takim zbieraczem płyt nie jestem, żeby się zabijać, jak to się mówi, o pierwsze edycje, no ale ta też cieszy. Deluxe Gatefold Edition, Dave Brubeck Quartet, Time Out, kultowa płyta z 1959 roku. No i utwór, którego chyba zapowiadać nie muszę. 21.35 na naszym zegarze, choć jedno pierwsze wydanie pewnej płyty winylowej w drugiej godzinie dzisiaj zabrzmi na antenie Jazz & Bass. No to teraz czas na delikatny drum and bass. No o ten dżunglowy i atmosferyczny klimat w pierwszej godzinie naszej dzisiejszej audycji zadbali Paradox i Doc Scott w audycji Jazz and Bass. 11 minut do 22. No to teraz czas na polską scenę alternatywną. Uwielbiam szukać, uwielbiam odkrywać to, co jeszcze do końca odkryte nie jest. No i nie jest bardzo popularne, ale jak już coś zauważę w tym moim grabkowym świecie, no to nie mogę się oderwać. I tak było w tym tygodniu w przypadku zespołu Jutra z Gdyni. są młodzi, to widać, są zdolni, to słychać i słychać, że dobrze grają. Nazywają się Jutra, to tak w skrócie. No liczę na to, że w niedalekiej przyszłości sami opowiedzą o sobie słuchaczom audycji Jazz and Bass. Na razie niech gra ich muzyka i ona będzie grała w drugiej godzinie. To z epki Subrealism, wydanej w 2022 roku. Do serwisu informacyjnego kolega zespołu z tej samej sceny, no i kolega audycji Jazz and Bass, który 23 maja wystąpi w Warszawie, Konrad Ciesielski. Witam, tu Konrad Ciesielski, słuchacie audycji Jazz and Bass na antenie Trójki. Autopromocja. Po 7 latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę sobie, że to nic. No, ja myślę, że jednak coś. Będzie pięknie. Co do tego pełna zgoda. Dopóki życie trzyma cię. Z